sabahınız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi dünya ve ahiretin hayırlarına mazhar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şüheyb radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Ela tes'eluni mimme dahiktü acibtü min kata illahi lil abdil müslim inne külle ma kadallahu lehu hayr ve leyse lehu ve leyse küllü ehadin kâne kadallahu lehu hayrun illel abdül müslim buyurmuş. Arapça metnini teberrüken okuduk. Soruyla başlıyor Peygamber Efendimiz. Ela tes'eluni mimme dahiktü. Neden güldüğümü bana sormuyor musunuz? Sormaz mısınız? Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu tabii insanların ne kadar çok dikkatini çekici bir başlangıç. Niçin gülüyorum? Bilin bakalım. Niçin güldüğümü, niçin bana sormuyorsunuz gibi bir şey. Herkesin tabii dikkatini çeker. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuşmanın adabı, kompozisyon, hitabet meseleleri konusunda da davranışlarından çok çok ibretler almamız gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşurken böyle dikkati çekecek, herkesin kendisine aşk ile, şevk ile, sevgiyle efendim dinlemesini sağlayacak şartlara dikkat ederdi ve herkesin kendisini efendim candan dinlemesini isterdi ve dikkatler dağılmadan sözünü kısaca söyleyip çarçabuk ondan sonra da tadında bırakarak böyle anlaşılabilecek, hatırda kalabilecek kadar söyleyerek ondan sonra keserdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin efendim bazen bir sözü 3 defa tekrar ettiğini biliyoruz. Bu da bir eğitim yolu. Tane tane konuştuğunu biliyoruz. Yani harfler sayılacak kadar tane tane konuştuğunu biliyoruz. Böyle başlamış. Ela tes'eluni mimme dahiktü. Neden güldüğümü niçin bana sormuyorsunuz, sormaz mısınız? Diyor. Tabi herkes zaten merak ediyorlardır da bazı şeyler de sorarlardı Peygamber Efendimiz'e. Niçin böyle yaptın ya Resulallah? Daha önce şöyle yapmıyordun. Niçin bu sefer böyle oldu diye sorarlardı. Ama böyle bir başlangıç tabi teşvik oluyor. Efendim dikkati de en yüksek noktaya çıkartıyor. Tebessüm buyurmuş Peygamber Efendimiz. Efendimiz kahkahayla gülmezdi. Peygamber Efendimiz'in bu konudaki adet-i seniyyesi tebessüm etmekti. İşleri görünecek kadar pırıl pırıl efendim yüzünde güneşler açacak gibi gülerdi ama kahkahayla gülmezdi. Dişleri de şahane idi. Dişlerinin güzelliği o kadar dikkat çekiciydi ki sanki dişlerinden ışıklar saçılırdı etrafa. O kadar efendim muntazam güzel dişleri vardı. O da bir ibret değil mi? Yani bundan 1400 yıl önce efendim böyle bir mahrumiyetler diyarı olan Arabistan'da her türlü meşakkatin, sıkıntının, fakirliğin görülebildiği bir yerde Efendimizin temizliğe dikkati bu arada da efendim göz diş ağız temizliğine dikkati efendim göze güzel görünecek her türlü şeyi de emretmesi efendim benim karşıma böyle ağzınız koparak dişleriniz sapsızırı sararmış olarak gelmeyin demesi tarağı aynayı efendim temizlenmeyi yıkanmayı abdest almayı gusül abdesti almayı emretmesi bunların hepsi yani şöyle ibret alabilecek bir insan için Resulullah Efendimiz'in bir cümlesi hayatından bir sahne bile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diye insafı varsa nasibi varsa Müslüman olmasına kendisinin teslimiyetinin efendim böyle coşmasıyla Resulullah'a bağlanmasına yeter. Bir sahne bile kafi ama işte Allah-u Teala Hazretleri gözlerden perdeleri kaldırsın. Efendim, gönüllerin perdesi gözün perdesinden daha da fena. O gönüllerden o perdeleri kaldırsın. Tabii gönüller de çeşit çeşit oluyor. Kimisi kararmış oluyor, kimisi taş gibi katılaşmış oluyor. Taş gibi katılaşmış bir gönül artık her şeye ters bakıyor. Her şeyi olumsuz olarak görüyor. Artık ona bir gerçeği göstermek mümkün olmuyor. Alıştığı bir kötü alışkanlıktan çekip çevirmek, çıkarmak mümkün olmuyor. Allah korusun, Allah saklasın, Allah esirgesin. Sanki bir esrar alışkanlığı gibi, afyonkeş gibi hayatı artık o yolda parça parça olup gidiyor. Şimdi niçin güldüğümü sormaz mısınız? Sormaz mıyız? Tabii meraktan herkes merak içindedir. Pür dikkat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seyrediyordur her haline. Efendim hayranlıkla bakıyordur Peygamber Efendimiz'in. Buyuruyor ki sebebini kendisi söylüyor. Acibtü min kata illahi lil abdil müslim. Müslüman kula Allah'ın hükmü, kaza ve kaderine şaşırdım, hayran kaldım, hayret ettim. Acibe fiili iki manaya gelir. Yani bir şeyi hayretle mütalaa etmek manasına da gelir. Bir de beğenerek, hayranlıkla mütalaa etmek manasına gelir. Allah-u Teala Hazretlerinin mümin kuluna hükmünün efendim karşısında hayranlıkta kaldım, hayretler içinde kaldım demiş oluyor. Onun için gülmüş. Tabii gülmesinden anlaşılıyor ki memnun kalmış da ondan gülmüş. İnsan seyrettiği bir şeyden dolayı yüz hatlarında bazı jestlerle, mimiklerle, efendim, yüz hatlarıyla insanın duyguları anlaşılıyor. Malum yüz hatlarla akseder. Tabii hayran kalmış da ondan gülüyor. Gülmesinin sebebi demek ki Allah-u Teala Hazretlerinin mümin kulu hakkındaki hükmü, kazası, kaderi. Kadaullah Allah'ın kazası demek, yani hükmü demek. Bir şey hakkında düşünüp efendim bir şey söylemek, bir hüküm vermek buna kada demek oluyor. Onun için böyle hüküm veren kimseye Arapça'da kadı derler. Biraz uzundur ilk hecesi ama biz onu kadı diye telaffuz ediyoruz. Tarihimizde var. Kadı efendi şöyle yapmış, Nasreddin Hoca böyle yapmış. Biliyoruz bu kadı kelimesini. Ondan sonra kadın kudatlık makamı vardı. Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda yani kadılar kadısı makamı vardı. İşte bu kadı ne yapar? Karşısına gelen iki kimseyi dinler, düşünür, delilleri göz önünde bulundurur. Adalet konusunda bir hüküm verir. İşte buna kaza deniliyor. Tabii bizim Türkçemizde kaza deyince halkımız şeyi anlar. Yani iki otomobilin birbiriyle çarpışması veya adamın elindeki bir aletle karşı tarafı efendim işte istemeyerek yaralaması. İşte bir kaza oldu. Elimden bir kaza çıktı diren diyoruz veya yolda bir kaza oldu diyoruz. Burada tabii bir şey acı bir olay, üzücü bir olay manasına geliyor. Türkçe'de bu. Ama bunun da kökeni karıştırılırsa, araştırılırsa neden bunlara böyle kaza denilmiş? Bu Türkçe bir kelime değil, Arapçadan geçme bir kelime. Niye bu gibi olaylara kaza denilmiş? Tabii oradan anlaşılır. Bütün bu olaylar, yani bu sözü dedelerimiz niçin bu olaylar için kullanmışlar? Yani bu olaylar Allah'ın bir kazasıyla, kaderiyle meydana gelmiş şeyler oluyor. Hani yeryüzündeki bütün olan işler, ölenler, olanlar, yaşayanlar, yapılanlar, edilenler Allah-u Teala Hazretlerinin kaderiyle olduğundan, efendim gecenin, gündüzün, ayların, yılların karşımıza döktüğü, sergilediği bin bir türlü olay, tabii bunların içinde biz küçücük bir figüranız, küçücük bir dekoruz, detayız, zerreyiz. Kainat kocaman, gümbür gümbür, efendim bir sahne hareket halinde devam edip gidiyor. İşte bütün bu işleri olduran Allah-u Teala Hazretleri'dir. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibi, olayların halikı, kainatın efendim mutasarrıfı, yani dilediği gibi tasarruf eden, dilediği gibi efendim yapan, eden kuvvetlerin, güçlerin hepsinin sahibidir. Onun için bu olaylarda Allah'ın bir hükmü ne yapalım diye, yani teselli olsun diye düşünmüş dedelerimiz, bu gibi olaylara kaza demiş. Tabi bu gibi olaylar da kazadır. Düğün, dernek, bayram, seyran, hoş şeyler de kazadır. Aslında onlara, onlar da kaza. Yani nasip oldu da bu delikanlı efendim bir güzel kızcağızla evlendi. Bu da kazadır. Yani bu da Allah'ın bir hükmüdür. Ondan olmuştur. Ama burada sevinçli olduğu için efendim işte Allah'ın kaderi belki derler de şey demiyorlar. Öteki kelimeyi kullanmıyorlar. Negatif olarak kullanmışlar. Bu da olur. Bir dilden öteki dile bazı kelimeler geçer ve bazen de bu dildeki manasından başka anlama gelir öbür tarafta. Hemen aklıma gelmiş bir misali söyleyeyim. Arapçada efendim gümrah, yani güm kelimesi kaybolmak kelimesiyle ilgili, rah kelimesi de yol demek. Gümrah bir birleşik kelimedir. Ne demek? Yolunu kaybetmiş demek. Yani mesela insan bilmediği bir arazide giderken nereden nereye gideceğini bilmiyor. Ormanda, dağda, çölde istikametini şaşırıyor. Eyvah, nereye gidecek? Yolu kaybetti, kaldı. Yani yolu bulamazsa, belki çöl filense geceliğin hayatı da tehlikede. Yolunu kaybetmiş. Gümrah, yani rahı, yolu güm etmiş, yani kaybetmiş kimse. Gümrah. Şimdi bu kelime Türkçe'de, ben bakıyorum Anadolu'da geziyorum, Anadolu'nun tabirlerini dikkatle de topluyorum zihnimde. Hoşuma gidiyor. Söyledikleri sözler hoşuma gidiyor. Efendim, kullandıkları kelimeleri tekrar tekrar telaffuz. Ne dediğiniz bir daha söyler misiniz lütfen? Efendim soruyorum ve öğreniyorum. Efendim diyorlar ki bu sene mahsul gümrah. Yani çok bol manasında kullanıyorlar. Tabii bunu da anlıyoruz. Nereden böyle bu çok bol manasında kullanılmış Türkçe'de, Arap Farsçasında yolu kaybetmek manasından Türkçe'de gümrah ne demek? Yani sanki kaideler yolunu kaybetmiş de her şey şaşırmış, alt üst olmuş, efendim böyle olağan üstü bir şey birikmiş orada. Onun için gümrah diyorlar, şaşırmışçasına, efendim çılgınca falan diyoruz. Böyle bir şeyi mahsulün bolluğuna kullanmışlar. Evet, Allah'ın kazası aslında, yani kaderi demek, her türlü hükmü demek. Mümin kula müjdeler olsun ki, siz de biz de, Allah bizi hakiki Müslüman kullarından eylesin, kendisine teslim olmuş, İslam'a sımsıkı sarılmış kullarından eylesin, Müslüm sıfatına gerçekten sahip eylesin. Tabi bu gerçekten sıfatı çok önemli. Gerçekten Müslüman olmak. Bu çok önemli çünkü bazıları gerçekten Müslüman olamıyor. Gerçek Müslümanlar şöyle olur diye hadis-i şerifler var. Mesela el Müslümü men selimel Müslümüne min lisanihi ve yedihi. Hakiki Müslüman, efendim Müslümanların kendisinin elinden dilinden zarar görmediği kişidir. Eliyle diliyle sağa sola zarar veriyorsa o iyi bir Müslüman değildir demiş oluyor Efendimiz. Başka bir hadis-i şerifinde sonra işte komşusu ile ilgilenecek, komşuluk vazifelerini yapacak, o açsa kendisi burada gamsız, efendim tok yatmayacak vesaire, efendim komşusuna şerri zararı dokunmayacak. Yani bir şeyin gerçeğini bulmak, bir konuda gerçekten öyle olmak kolay bir şey değil. Bugün de öyle. Yani iyi bir, gerçek bir doktor, gerçek bir baba, gerçek bir öğretmen, tam bir öğretmen, efendim bulunmaz bir gerçek bir talebe, şey, her şeyin bir gerçeği var, bir de o gerçekliğe ulaşamamış ama o yolda çırpınan negatif veya eksiklik, kusurlu insanlar var. Mümin için Allah'ın kazası iyidir. Tam bir Müslüman için her türlü hükmü ne Peygamber Efendimiz hayran kalmış, hayran kalacak kadar iyidir. Çünkü inne küllemâ kadallahu lehu hayrun, Allah-u Teala Hazretleri onun için ne hükmetmişse o onun için hayırlıdır. Veleyse küllü ehadin kâne kadallahu lehu hayrun illel abdülmüşrin. Yani her hükmü iyi olan bir kimse efendim Müslümandan başka bir kimse değildir. Başka bir kimse için böyle bir durum bahis konusu değildir. Münafık için böyle değildir. Kafir için böyle değildir. Gayrimüslim için böyle değildir. Onlar için şer, kötü takdirler de vardır. Hayır değildir efendim. Onların işi zordur. Dünyada ahirette uyuyacakları cezalar vardır. Bu sadece mümin içindir diye özellikle Efendimiz ikinci bir cümlede bunu beyan etmiş. Peki bu kadar, bu rivayet burada bu kadar kalmış. Süheyb radıyallahu anh'den efendim Hulvani'nin rivayeti bu kadar kalmış. Şimdi acaba biraz daha açamaz mıyız bu konuyu? Şöyle başka hadis-i şeriflerden açabiliriz. Bir Müslümana tabii hayatında çeşitli olaylar geliyor. Sevinçli olaylar geliyor. Tamam. Efendim çocuğu evleniyor. Efendim maaşına zam oluyor. Efendim dükkanında iyi bir kar kazanıyor. Çeşit çeşit insanların çeşit çeşit sevinçlerini düşünelim. Efendim bunlardan seviniyor. Tamam. Sevinçli olaylar. Bu durumda Müslüman hayatında sevinçli olaylarla karşılaştığı zaman ne yapar? Şükreder. Ya Rabbi çok şükür sen bana bu nimeti verdin, bu imkanı sağladın. Bu güzel durum elime geçti diye şükreder. İşte bu şükür Allah'a karşı yani minnet duygularıyla, teşekkür duygularıyla efendim Allah'ın bize karşı ikramından, efendim hediyelerinden, bağışlarından, lütuflarından dolayı Allah'a sevgi dolu olarak, teşekkür dolu olarak yönelmek. Bunları düşünmek, Allah'a çok şükür ya Rabbi demek, hamd etmek, şükretmek bu çok sevaptır. İşte bundan dolayı mümin kul büyük sevaplar alır, büyük hayırlara mazhar olur. İyi ki kendisine güzel şeyler hükmolunmuş, verilmiş, karşısına gelmiş ki şükredince ne kadar sevap alıyor. Aksine üzücü olaylar da gelebilir insanın başına. Ölüm gibi acı bir ayrılık olayı var sevdiği insandan. Ayrılıyor etrafındakiler, elveda diyor, gidiyor. Aralarında yaşayan bir sevdikleri kişi efendim ayrılıp gidiyor. Bu ayrılık zor. Hem de tabii efendim ebedi demeyelim de biz biliyoruz ki müminler tekrar ahirette, cennette buluşacaklar birbirleriyle. Uzun bir ayrılık tabii, üzülür insan. Ölüm gibi bir üzülme sebebi var. Ayrılıktan dolayı efendim tam efendim hayattan muradını alamadan, kam alamadan bakıyorsunuz efendim delikanlı bir kimse vefat ediyor, bir çocuk vefat ediyor. Annenin babanın üzülmemesi mümkün mü? Efendim bakıyorsunuz gelinlik çağda bir kızcağız vefat ediyor. Çeşmeye su doldurmaya gitmiş, kış gününde kurtlar saldırmış. Efendim parçalamış, hadi büyük bir acı köyde mesela. Efendim türkülerden hatırıma sahneler geliyor. Düğün dernek olmuş, kızı gelin alayı almış, allı pullu gelin. Kızılırmak'tan geçerken efendim Irmak'ta kaza oluyor ve gelini sular alıp götürüyor. Yani boğuluyor. Bir işte alın, düğün alayı yasa boğulmuş oluyor. Bugün de günümüzde duyuyoruz, işte düğünden dönen veya düğüne giden bir minibüs bir kaza yapıyor. Şu kadar insan yaralı, bu kadarı ölü. Üzüntülü olaylar olur. Herkes için olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından biliyoruz. Sahabe-i kiramın hayatından biliyoruz. Bu iyi insanlara da üzücü olaylar gelir. Hani İslam'ı hiç bilmeyen bir insan, imanı hiç bilmeyen bir insan sanır ki Allah'ın iyi, sevgili kulları hep güzel şeylerle karşılaşacaklar. Hiç kötü şeyler görmeyecekler. Çok tatlı, mutlu bir ömür sürecekler. Hayır. Bilakis. Yani tam aksine Allah'ın iyi kulları, en yüksek kulları en çok sıkıntılar çekmişler. Efendim, ondan sonra Evliyaullah çok sıkıntı çekmiş. Eşeddül belaya alel enbiya. En şiddetli imtihanlar, belalar, üzüntüler, sıkıntılar peygamberlere gelmiş. Ne kadar büyük mücadeleler vermişler, ne kadar büyük sıkıntılara uğramışlar. Yusuf Aleyhisselam'ın zindana atılması, Musa Aleyhisselam'ın Firavun ile mücadelesi, Peygamber Efendimiz'in Kureyş müşrikleriyle efendim çarpışması, mücadelesi, savaşları hiç sevmediği halde, herkesin iyiliğini istediği halde başına gelen bin bir türlü olay bunları gösteriyor. Peki mümin ne yapacak? Yani böyle bir durumda mümin ne yapacak? Ne yapar yani? Yine ne yapar? Sabreder. Bir kere yani mümin kale gibidir. Başına gelen üzücü bir olaydan dolayı intihar etmeye kalkmıyor. Sıkıntılı bir olay var diye hemen efendim her şeyi darmadağın etmiyor. İç dünyası yıkılıp dış dünyası harap olmuyor. Kırıp geçirmiyor ortalığı. Sabrediyor. Müslümanın muazzam bir edebi var. Efendim olay karşısında kaya gibi sağlam duruşu var. Ağırbaşlılığı var. Vakarı var. Efendim boynu bükük sabrediyor. Muazzam bir efendim kadere rıza duygusuyla çok güzel terbiye almış insanların o muhteşem sabırlarını düşünün, sabrediyor. Bundan dolayı da Allah çok büyük sevap verir. Yani demek ki mümin kula sevinçli iş gelse efendim şükreder, sevap kazanır. Üzücü iş başına gelse sabreder, sevap kazanır. Efendim sonunda hepsi mümin kul için hayırlı olur. Efendim Allah-u Teala Hazretleri bu dar-ı dünya ki imtihan dünyasıdır, fani alemdir, baki alem ahirettir. İşte buradan göçünceye kadar insanları çeşitli şekillerde imtihan eder, sonunda ahirette çok büyük mükafatları erer bir mümin. Efendim Allah-u Teala Hazretlerinin cennetiyle, cemaliyle müşerref olur. Bu olayı şöylece efendim özetleyen başka bir hadise geçelim hemen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Ela inne dünya aradun hatır ye'külü minhel berru vel facir ve innel ela ve innel ahirete ecelün sadık yaktı fiha melikün kadir ela ve innel hayra küllehu bihazafirihi fil cenne ela ve inne şerre küllehu bihazafirihi fil nar ela fa'melu ve entüm minallahi ala hazer ve'lemu enneküm ma'rutuna ala amalikum ve men ya'mel miskale zerretin hayran yerah ve men ya'mel miskale zerretin şerran yerah. Uzunca bir metin ama hatırda kalmaz ama parça parça tekrar izahını yapalım. Ela İnne dünya aradun hadır. Ela burada tenbih, uyarı edatı. Yani dikkat edin, uyanın, hey, aklınızı başınıza toplayın ki bilen manasına. İnne dünya aradun hadır. Dünya hali hazırda elinizde, önünüzde olan bir maldır, metadır, eşyadır. Efendim, işte herkes dünyalıktan nasibi ne kadarsa önünde duruyor, içinde bulunuyor. Dünya bu. Ye'külü minhel berru vel facir. Bu dünyalıkların hepsinden efendim dünyalıklar çeşit çeşit sayılamayacak kadar çok. Bundan iyi insanlar da günahlara sapmış facir insanlar da yerler. Yani dünyalıktan herkes istifade ediyor. Mümin de istifade ediyor. Kafir de iyi insan da istifade ediyor. Kötü insan da herkesin önüne efendim bir yemek konuluyor. Herkes şu karnını doyuruyor. İşte dünya hayatı böyle geçiyor. Ela ve innel ahirete ecelin sadık. Dünya böyle, ahiret nedir? Ecelin sadıkın. Yani gerçek bir müddettir. Gerçek bir zamandır. Ahiret mutlaka gelecektir, haktır. Yani bir zaman sonra gelecek, şu anda değil. Ecel yani belirli bir müddet. Bir müddet sonra gelecek bu ama gerçekten gelecek. Muhakkak herkesin başına gelecek. Ahiret efendim mutlaka ve bu ne kadar uzun sürse bu dünya hayatı, yani bu köhne dünyanın ömrü asırlar geçse, ne kadar uzasa sonunda bitecek. Bu dünyayı biz biliyoruz ki bu dünya hayatı fani, ahiret baki. Ahiret bitmeyecek. Bu dünya hayatı bitecek. Evet, bilimsel kitaplara bakıyoruz. Efendim jeolojiye, efendim vesaire ilimlere, dünya şu kadar milyon sene önce yaratılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş efendim şu ana kadar işte yaşıyoruz. Tarihin bildiği devirler şuradan başlıyor. Şu kadar bin yıl geçmiş. Ne kadar geçecek bilmiyoruz ama bundan sonraki ömrü ne kadar dünyanın bilmiyoruz ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği alametler var. Kıyamet alametleri, olaylar var, bir takım durumlar var. Onlar da görünmeye başladı. Hatta müminlerin çoğu kıyamet yakın diye endişe üzeredir. Bilirler bu işi bilen insanlar, zamanın çok kalmadığını. Zaten Peygamber Efendimiz kendisinin ahir zaman peygamberi olduğunu, kendisiyle dünyanın yok oluşu arasında çok uzun bir zaman olmayacağını hadis-i şeriflerinde bildirdiği için kesinlikle biliyoruz ki geçmiş ömründen çok az bir zaman kalmış oluyor dünyanın ilerisinde. Ne olacak? Ahiret olacak mutlaka. Yaktı fiha melikün kadir. Orada her şeye kadir olan efendim hükümdar olan Allah Teala Hazretleri işte orada yaktı. Yine yaktı fiili karşımıza geldi. Hükmedecek kullar arasında. Buradaki hüküm nasıl olacak? Mahkeme-i Kübra'da insanlar Allah-u Teala Hazretleri'nin divanında, divan-ı ilahide, huzur-u ilahide el pençe divana duracaklar. Allah-u Teala Hazretleri onların sevaplarını, günahlarını tartacak, hükmedecek haklarında. Bu kulum cennete gitsin. Cennete gidecek. Bu kulumu cehenneme atın, cezasını çeksin. Cehenneme atılacak, hükmedecek Allah. Ela ve innel hayre küllehu bihazâ fîrihi fil cennet. Bak dikkat edin, bilin ey dinleyenler ki hayrın hepsi tamamıyla, detayıyla efendim cennettedir. Yani hangi türlü hayır hatırınıza gelirse, hayalinizde tahayyül ederseniz varsa dünyada efendim insanların gördüğü hayır cinsleri ve hayallerinin de efendim erebildiği kadar ne kadar hayır varsa detayıyla, teferruatıyla hepsi cennettedir. Cennet öyle bir yer ki kaçırılması çok büyük hayır olur, çok büyük yazık olur. Her türlü hayır orada. Hiç eksiksiz, her türlü detayıyla tam ve kamil bir hayırlar yurdu cennet. Allah cümlemizi sevgili akra dinleyicileri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Çok önemli. Cenneti kazanmak çok önemli. Ela ve inne şerre küllehu bi azafirihi finnar. Yine gözünüzü açın, agah olun. Bilin ki şer de bütün detayıyla, teferruatıyla hepsi cehennemdedir. Evet, her türlü kötülük de cehennemde toplanmış olacak. İnsan bu dünyada hangi kötülüğü görüyorsa çevresinde, aman şu şey çok kötü, çok fena, ne kadar iğrenç, ne kadar pis, ne kadar korkunç, ne kadar müthiş, ne kadar ayıp, ne kadar günah, işte artık nasıl düşünüyorsa gördüğü bütün şerler ve hayal ettiği bütün efendim şerler, aklına gelebilecek romancı efendim eline kalemi alıyor, gözünü kapatıyor, ilhamın gelmesini bekliyor, bir şeyler yazıyor. Efendim, çeşit çeşit romanlar, korku romanları, dehşet romanları, polisiye romanlar efendim filan, bir şeyler yazıyor aklına gelen her türlü kötülüğü. Evet, hayalini çalıştırsın bir insanoğlu, ne türlü şer varsa onların hepsi cehennemdedir. Aziz ve sevgili kardeşlerim, onun için Allah hiçbirimizi azabına uğratmasın, cehenneme atmasın, efendim doğrudan doğruya cennetine girenlerden eylesin. O çok fena, cehenneme düşmek çok fena. Ela fa'melu, dikkat edin, mütenebbih olun, sözümü iyi dinleyin, kulağınıza girsin, aklınız efendim akletsin, anlayın, dinleyin ki ne yapmanız lazım? Fa'melu, amel, icraat yapın, iş yapın, boş durmayın, cenneti kazanmaya çalışın diyor Peygamber Efendimiz. Bu ne kadar önemli bir cümle. Ela fa'melu, isterseniz bunu bir efendim şey halinde, güzel bir çerçeveyle çerçeveletip sadece bunu ela fa'melu diye efendim şeye yazın, iş yerinize yazın, evinize yazın. Çok önemli. Çalışın diyor Peygamber Efendimiz. İş yapın diyor. Yani boş durmayın. Cenneti kazanma. Yani kısaca işte bu ela fa'melu. Ela fa'melu. Gayet kısa. Ela dikkat edin demek, uyanın demek, gözünüzü açın, iyi duyun, iyi dinleyin, iyi akledin demek. Fa'melu. Amel edin. Amali saliha işleyin. Bir şeyler yapın, boş durmayın. Ne yapıyorsunuz? Niye gafilsiniz? Niye cahilsiniz? Niye tembelsiniz? Çalışın demek yani bu. İş yapın. Ne yapacak? Herkes bir iş yapıyor tabii. Yani uyuyan da uyuma işi yapıyor. Haydut da haydutluk yapıyor. Efendim iyi insan da iyi iş yapıyor. Burada ne demek? Ela fa'melu, yani bu cennette her türlü hayrın olduğunu bilerek cenneti kazanmaya çalışın. Cehennemde her türlü şerrin olduğunu bilerek cehenneme sizi düşürmeyecek işleri işlemeye çalışın. Cehennemden kurtulmak için çalışın demek. Yoksa herkes zaten bir iş ve eylemin içinde, efendim, sağcısı bir eylemde, solcusu bir eylemde, iyisi bir eylemde, kötüsü bir eylemde. Kimisi bankayı korumaya çalışıyor, kimisi bankayı soymaya çalışıyor. Kimisi devleti efendim yüceltmeye çalışıyor, kimisi devleti parçalamaya çalışıyor. Herkes bir eylemde. Ama yani cenneti kazanmaya çalışacak eylem önemli. İnsanı cehenneme düşürmeyecek eylem önemli. Ve entüm minallahi ala hazer. Fa'melu ve entüm minallahi ala hazer. Burası önemli bir şartı. Yani bir şeyler yapın ama ve entüm minallahi ala hazer. Allah'tan korkarak yapın. Korku üzere, endişe ederek. Acaba Allah beni kahrına, gazabına uğratır mı diye titreyerek çalışın diyor Peygamber Efendimiz. Yani bazıları çok şey oluyorlar, bakıyorum ben, çok iyimser oluyorlar. Emekli, efendim, deniz kenarında, efendim, bir yere yerleşmiş, efendim, keyfinde, sorumluluktan uzak, efendim, o kadar yaş yaşamış, toplum için neler yaptın, ahiret için neler yaptın, kendin için neler yaptın, gayet rahat, efendim, akşam sofrasını kuruyor, içkisini koyuyor, efendim, başına hasır şapkayı geçirmiş, şortunu giymiş, gayet iyimser, gayet rahat, efendim, şey, yani Allah'tan korkmuyor musun? Allah gafur rahimdir diyor, duymuş onu, Allah'ın gafur ve rahim olduğunu. İyi ama niye çalışmıyorsun? Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah'tan korku üzere olarak iş yapın, çalışın. Yani ya sizi affetmezse, ya gafur ve rahimliğini size uygulamaz da kahhar, efendim, aziz, züntikam ismini uygularsa, yani sen bu dünyada böyle yaptın, ben de senden intikamımı alıyorum, hadi bakalım, sözümü dinlemediğin için kahrama uğradın, ne halim varsa gör derse o zaman ne olacak diye, hazer üzere olmak, yani korku üzere olmak. Ya benim Rabbim beni affetmezse? İşte Evliyaullah'ın, Allah'ın o kadar sevgili kulu olmasına rağmen hareketlerinde ana durum buydu. Ala hazer. Hazer üzere, yani korku üzere davranırlardı. Ben şu kadar ibadet ettim, Allah beni mutlaka cennete sokar demezlerdi. Ya amellerim kabul olmadı diye, olmadıysa diye düşünürlerdi. Evliyaullah büyüklerimizden birisi, Hasan-ı Basri için söylerler, daha başka mübarekler için söylenir. Rahmetullahi aleyh. Efendim, bir kandil gecesi, berat gecesinde böyle evinden çıkmış ama çok fena hali, sapsarı kesilmiş böyle, benzi kireç gibi atmış, korku üzere. Ne oluyorsun diyorlar, hayrola, hasta mısın? Diyor ki, şimdi kendi kendimin hayatımı şöyle bir mütalaa ettim, hafızamdan geçirdim, kendi kendimi efendim düşündüm, şimdiye kadar ne yaptığımı, ne ettiğimi, günahlarımı biliyorum diyor. İşte şu hatayı, şu günahı işledim, bu iyi bir şey değildi, yapmamam lazımdı, işledim. Tabii her kulun kendine göre efendim hataları, kusurları olabilir mesela. Efendim, bunlar hata, tamam, işlendi, işlendiğini biliyorum ama Allah bunları affetti mi, etmedi mi? Evet, tevbe ettim, efendim, ağladım, üzüldüm, yalvardım, yakardım ama bakalım Allah kabul etti mi? Yani kabul etmemişse ne olacak hali? Bir de bir şeyler yaptı, namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, hayır işledi vesaire ama acaba bakalım o hayırlarını Allah kabul etti mi? Çünkü amellerin işlenmesi yetmiyor, bir de Allah'ın ameli kabul etmesi meselesi var, o çok önemli. Yani insan ben bir şey yaptım diye mağrur olmamalı, güvenmemeli, efendim, Allah kabul etmeyebilir, sen bunu riya ile yaptın, kabul etmiyorum. Sen bunu kendini beğenmiş bir kul olarak yaptın, kabul etmiyorum. Gösteriş için yaptın, kabul etmiyorum. Menfaat için yaptın, efendim, bilmem, aldatma için yaptın vesaire diyebilir, kabul etmeyebilir. Bilmiyoruz biz, amelleri kabul edecek olan Allah-u Teala Hazretleri'dir. Hazer üzere olmak lazım. Bunu ihtar ediyor. Çok güzel bir hadis-i şerif. Bu böyle her türlü davranışın, yanlışını doğrusunu efendim böyle bildiren, bize çok ışık tutan cümleler ihtiva ediyor. وَاَلَمُوا اَنَّكُمْ مَعْرُضُونَ عَلَىٰ اَمَالِكُمْ. Ve burada bir büyük tehdit var veyahut büyük bir hakikat ifade ediliyor. Ve biliniz ki diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, siz amellerinize arz olunacaksınız. Yani amellerinizle yüzleştirileceksiniz, karşı karşıya geleceksiniz. İşte siz, işte dünyada işlediğiniz ameller diye karşınıza ameller dökülecek, yaptığınız işler, eylemler, fiiller, çalışmalar, hayatınızdaki binbir türlü, binbir ne demek, binbir türlü sözü, söz gelimi söyleniyor. Çeşit çeşit sayısız işler karşınıza arz olunacak, siz ona arz olunacaksınız, o size arz olunacak. Karşı karşıya geleceksiniz burun buruna. Eyvah, benim bu yaptığım kötülük karşıma geldi. Eyvah, bak bu da unutulmamış, yazılmış diyecek kötü insanlar. Amellerin karşısına geleceğini bilin. Amellerinizin sizin karşınıza geleceğini, sizin amellerinizle yüzleştirileceğinizi bilin diyor Peygamber Efendimiz. Hemen yâmerimiz kâle zerretin hayran yara. Biliyorsunuz bu Zilzal suresinin ayetlerini söylemiş Efendimiz en sonunda. Ve ağırlığı kadar hayır işleyen onun karşılığını görecek. Efendim hemen yâmer miskâle zerretin şerren yara, zerre ağırlığı kadar efendim şer işleyen onun cezasını çekecek diyormuş. Ama aziz ve sevgili kardeşlerim, dünyanın geçici olduğunu, sonunun ölüm olduğunu ve ahiretin vaadi sadık olduğunu hiç unutmayalım. Orada Allah-u Teala Hazretlerinin divan-ı ilahisinde duracağımızı düşünerek ömrümüzü hayırlı, verimli, uğurlu, sevimli, efendim, güzel işler yaparak ümmet-i Muhammed'e faydalı olarak geçirmeyi Allah-u Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Bunu hiç unutmayalım, hatırımızdan hiç çıkartmayalım. Bütün işlerimizi kontrolden geçirelim. Aklımızın ve vicdanımızın süzgecinden geçirelim. Bizim işlerimizin son karar merciği aklımız ve vicdanımız ve imanımız olsun. İyi ve tam Müslüman olalım. Efendim, her işimizi bu süzgeçlerden geçirip yapalım. Bu süzgeçlerden geçirmeden keyfiyle, nefsiyle, şehvetiyle, efendim, hırsıyla insan dünyadaki olayları, yaptığı işleri kararlaştırırsa, söyleyeceği sözü hırsıyla söylerse, yapacağı işi hırsıyla, kiniyle, efendim, nefsiyle yaparsa tabii o kötü şeylere, sonuçlara ulaşır. Allah Teala Hazretleri cümlemize hakkı hak olarak görmeyi nasip eylesin. Ona uymayı da tevfikini refik eyleyip nasip eylesin. Yani hakkı görmek var, bir de onu uygulamak var. Uygulamayı bilmeyi de nasip etsin. Haktan yana olmayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı, sakınmayı, ömrümüze Allah'ın rızasına uygun geçirmeyi nasip etsin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu yüzü hak, Allah'a çok kullar olarak varmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Bir hürmeti Esma-ihil Hüsna ve bir hürmeti Habib-ihil Müşteba Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesira. Gününüz hayırlı olsun. Allah cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Akrab.